بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Şimdi aslında yani bu güzel, geniş bir konu. Yani akademik olarak hazırlandığı takdirde yani uzun boylu güzel bir konferans konusu olur. Tabii ben şu an öyle bir şeye akademik bir şekilde bir konferans tipinde hazırlanmış değilim. Hemen bu konuda bir iki cümleyle basit, özet, muhtasar bir cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bu konuda umumi olan, genel olan bir kaide var. Sahabeler bir şeyde icma ve ittifak ederlerse, ki icma kitap ve sünnetten sonra hüccettir. Aynen kitap ve sünnetle sabittir icmanın hüccet olduğu. Yani ayette gelen müminlerin yolu ifadesi Nisa suresi 115'te وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Bu ayet-i kerime, buradaki ayet-i kerimedeki müminlerin yolu, her kim müminlerin yolundan ayrılırsa, Allah Teala burada kitaptan bahsediyor, sünnetten bahsediyor. Ondan sonra müminlerin yolu diyor. Her kim kendisine hidayet, yani kitap kendisine beyan olunduktan sonra, ki beyan eden Resul sünneti, ona ters düşerse ve müminlerin yolundan, anlayışından, yani orada öncelikle icma ve ondan sonra da umumen selefi salihinin anlayışı, yani sahabenin ve selefin icması öncelikle kastedilen, İmam Şafii'nin bu ayeti icmaya delil olarak getirdiği gibi ve diğer ilim ehlinin ve umumen de selefi salihinin anlayışına hüccettir bu. Yani Kur'an'ın, sünnetin icmaya ve selefin anlayışına göre anlaşılması gerektiği. Bu müminlerin yolu. Ve her kim müminlerin yolundan ayrılırsa, Kur'an'ı ve sünneti kendi kafasına göre anlarsa, müminlerinin yolundan ayrılırsa, o zaman Allah tarafından tek başına bırakılacağı, cehenneme sokulacağı ve onun ne kötü bir yer olacağı buyuruyor ayet-i kerimede. Ondan sonra da benim ümmetim dalalet üzere, sapıklık üzere icma ittifak etmez hadisi. La tectemi'u ümmeti ala dalale. Benim ümmetim, yani eğer benim ümmetim bir şey üzerine icma ve ittifak etmişse muhakkak o haktır. Haktır, hak. Yani kitap ve sünnet gibi o da haktır. Gerçektir, doğrudur, yanlış değildir. Bu hadiste ve mutlaka kitaptan ve sünnetten başka deliller, hüccetler de var. İcmanın hak olduğuna dair ve kitap ve sünnetten sonra icmanın da hüccet olduğuna dair, delil olduğuna, hak olduğuna dair. Ama tabii şu var, yani icmanın subutu hususunda ihtilaf etmişler. Bu konuda ihtilaf, bu konuda niza var. Yani bir mesele hakkında icma sabit, bunun ispatı, o ayrı mesele, geniş bir mesele. Ama icma vuku bulduğu, sabit olduğu takdirde icma da aynen kitap ve sünnet gibi haktır ve hüccettir ve bu kitap ve sünnetle sabittir ve selefin anlayışıyla, selefin icmasıyla sabittir. Evet. Şimdi eğer sahabe bir şeyde icma etmişlerse, bu kitap ve sünnet gibi kuvvetlidir ve hüccettir ve haktır. Eğer bir şeyde ihtilaf etmişlerse, az önce zikrettiğim misallerdeki gibi, mesela sahabeden birisi diyor ki, İhlas ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, İhlas ve Felak ve Nas sureleri Kur'an'dan değildir. Duadır, yani ayet değildir, sure değildir. Ama diğer sahabeler sure diyor. Mesela ihtilaf etmişler. Mesela Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, bazı sahabeler, birçok sahabeler diyorlar temettü hacı vardır, sünnettir. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma diyorlar temettü hacı yoktur mesela. Ya da başka hangi misallerden zikrettin? Mesela bir mecliste üç talak meselesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve Ebu Bekir zamanında radıyallahu anh tek bir talak olarak kabul edilirdi. Ömer radıyallahu anh bunu üç olarak kabul ediyor. Maslahat gereği veya yani içtihadı olarak, uygulaması olarak. Ve yani bu konuda misaller çok. Sahabeler bu şekilde bir konuda ihtilaf ettikleri zaman o zaman şu ayet-i kerime devreye giriyor. Menheç olarak. Yani ey iman edenler herhangi bir şeyde nizaya, çekişmeye, ihtilafa düşerseniz onu halletmek, çözmek için Allah'a ve Resulüne götürün. Kitaba ve sünnete götürün. Eğer Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yapın. Yani o zaman sahabeler ihtilaf ettiğinde bir hususta o zaman kitaba ve sünnete dönülür. Tabi kitaba ve sünnete dönülür. Yine sahabenin anlayışına dönülür. Selefi salihinin anlayışına dönülür. İcmasına dönülür, anlayışına dönülür. Ve o ihtilaf kitaba ve sünnete göre, icmaya göre, selefin anlayışına göre o ihtilaf çözülür. Ve o kavilden hangisi daha kuvvetli olduğu, kitaba ve sünnete dönüldüğü takdirde, sahabeye ve selefin anlayışına dönüldüğü takdirde anlaşılır, ortaya çıkar. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْوِيلًا. Ayet numarasını hatırlamıyorum. Bu ayet-i kerime. Eğer herhangi bir konuda çekişmeye, ihtilafa, nizaha düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yapın. Allah'ın emri. Şimdi sahabeler bir konuda ihtilaf edilirse o zaman kitaba ve sünnete bakılır ve hangisi daha doğrudur o zaten o zaman ortaya çıkar. Yani İbn-i Mesud radıyallahu anh öyle anlamış veya öyle içtihat etmiş veya o konudaki deliller ona o kadar ulaşmış. Yani ihtilafın da farklı bir şekilde içtihat etmenin veya yanlış bir şekilde içtihat etmenin de birçok sebepleri var. Yani belki ulaşmadığı, belki tevil ettiği, belki yanlış anladığı, belki birçok sebepleri var. Ama neticede kitaba ve sünnete ve sahabeye ve selefi salihin anlayışına dönüldüğü zaman İhlas ve Felak ve Nas sureleri Kur'an'dandır. Ve Kur'an'dandır. Ve sahih olan doğrusu budur. Yani kitaba ve sünnete dönüldüğünde bu ortaya çıkıyor. O zaman bu şekilde bu ihtilaf çözülür. Yani evet Adi İbni Hatim'in siyah iplik meselesi onu orada zahiri manada olarak anlıyor. Yani ipliğin siyah iplikle beyaz ipliğin rengini birbirinden ayırt etme şeklinde onu anlıyor. Ama Resulullah Aleyhisselam'a sorduğunda Resulullah onun ufuk çizgisi yani güneşin doğuşu karanlıkla karanlığın içinden aydınlığın çıkması şeklinde Allah Teala'nın muradının bu olduğunu söylüyor. Evet yani misaller çoktur. Şimdi yani genel olarak kaide algılandığında ondan sonra bütün bu misalleri ona tatbik edersiniz. Veya bütün meseleleri buna göre çözersiniz. Yani sahabeler, tekrar o umumi kaideye dönüyorum. Sahabeler bir şeyde icma ettiklerinde bu en kuvvetli olandır. Yani kitaptan ve sünnetten sonra en kuvvetli olandır. Bir şeyde icma ettiklerinde, ihtilaf etmediklerinde, hepsi oy birliği, icma ve ittifak ettiklerinde ki Resulullah buyurduğu gibi ümmetim dalalet, sapıklık, yanlışlık üzere icma ve ittifak etmez. O zaman bu doğrudur, haktır. Kitap ve sünnetten sonra da hüccettir. Eğer ihtilaf ederlerse kitaba ve sünnete ve selefi salihinin icmasına ve anlayışına dönülür ve bu ihtilaf çözülür. Neyin doğru neyin yanlış olduğu o zaman ortaya çıkar. Eğer üçüncü bir şık vardı. Sahabelerden biri bir şey söylüyor. Ve diğer sahabelerden ona itiraz eden, muhalefet eden bilinmiyor. Eğer bu sahabenin söylemiş olduğu o şey, o içtihadı, o anlayışı, o görüşü meşhur olan bir şey mi? Toplumda meşhur olan bir şey mi? Yoksa meşhur olmayan bir şey mi? Bunu da ikiye ayırıyorlar ilim ehli. Yani kısacası sahabeden birisi, yani tek bir kavil var sahabeden ve ona muhalif olan bilinmiyorsa bunda ihtilaf edilmiş ilim ehli. Yani bu hüccet olur mu değil mi? Aynen ilk saydıklarım gibi. Tabii bu icma gibi kuvvetli olmaz. Ama neticede sahih olan, tercih edilen görüşe göre bu da hüccettir. Yani sahabeden birisi veya birkaç sahabe olursa tabii daha güçlü olur. Ama tek bir sahabe olduğunu düşünün. Bir meselede içtihat etmiş, görüşü var, kavli var. Ve bu kitaba ve sünnete ters değil. Öncelikli olarak bu. Kur'an'a ve sünnete ters olan bir şey değil. Kur'an'ın ve sünnetin reddettiği, muhalefet ettiği bir şey değil. Ondan sonra diğer sahabelerden de ona muhalif bilinmiyor. Diğer sahabelerden ona muhalefet eden, itiraz eden bilinmiyor. O zaman bu da ilim ehlinin, alimlerin tercih etmiş olduğu sahih, racih kavle göre bu da hüccettir. Yani kitap, sünnet ve icmadan sonra sahabe kavli de bu şekilde olan sahabe kavli, yani bu şartla olan sahabe kavli. Yani kitaba ve sünneti ters değil ve diğer sahabelerden de ona muhalefet eden yok, muhalefet eden bilinmiyor. Allah Teala bu şekilde dinini korumuştur. Çünkü eğer o hak batıl olsaydı mutlaka birileri gelip bunun yanlış olduğunu söyleyecek, ona muhalefet edecek, karşı çıkacak ve hakkı beyan edeceklerdi. Benim inancıma göre bu da Allah Teala'nın dinini koruduğu, yani Allah Teala'nın dinini koruduğu usullerden birisi. Yani tek bir sahabeden dahi bir hususta bir içtihat, bir kavil, bir fetva geliyor ve bu kitaba ve sünnete ters değil. Diğer sahabeden buna muhalefet eden bilinmiyor. Bu da hüccettir ve Allah Teala'nın dinini koruduğu yollardan, şekillerden birisi de budur. Çünkü eğer o batıl olsaydı Allah dinini korumayı vaat etmiş. Mutlaka birileri gelecek, onun batıl olduğunu ortaya koyacaklar ve hakkı ispat edeceklerdi. Ve Allah Teala dinini bu şekilde korumuştur. Onun için sahih olan, tercih edilen, racih olan görüşe göre tek bir sahabe dahi olsa, kitaba, sünnete ters olmayan bir görüşü varsa ve diğer sahabeler de ona muhalefet etmemişse, muhalefet eden bilinmiyorsa, o tek bir sahabe dahi olsa onun sözü de hüccettir. Yani ilim ehlinin nazarında tercih edilen, racih olan, sahih olan kavul budur. Yani ben kısaca özetlemiş oldum bu şekilde. Aslında olay, mevzu geniş. Ondan sonra bir daha sizin sorduğunuz sorular, hepsini bu kaideye göre yani çözümlersiniz, üzerinde düşünürsünüz. Yani olayın özü, aslı budur. Ve o vermiş olduğunuz misaller de sahabelerin muhalefetine misal. Yani sahabe yanlış anlıyor veya farklı bir anlayışa gidiyor. Ve ondan sonra kitap veya sünnet veya diğer sahabeler, yani ya icma babından olsun veya bazı sahabeler veya velev ki tek bir sahabe dahi olsun, bu yanlışı düzeltme yoluna gidiyorlar ve Allah Teala dinini bu şekilde korumuştur. Ve bu korunmuş olan din kıyamete kadar bu şekilde devam edecektir. Allah'ın lütfu ve diğer dinlerden farklı olarak Allah Teala'nın sadece bu dine, bu ümmete bahşetmiş olduğu bir Allah'ın nimetidir, bereketidir, özel bir husustur. Peki bir saniye, o arada yazdıklarınızı okuyamadım, çabucak bir bakayım. Dediğim gibi yani Adi İbni Hatim'in iplik meselesi, sahabelerin zulüm kelimesini yani büyük şirk olarak anlamalı, yok, işlemiş oldukları küçük günahları da veya büyük günahları da şirk olarak manasına gelir mi diye anlamaları, Resulullah Aleyhisselam'ın bunu ve Resulullah Aleyhisselam'a sormaları ve Resulullah Aleyhisselam bunu hayır, sizin işlediğiniz günahlar büyük şirk değildir, ayete kastedilen o değil şeklinde tefsir etmesi. mesela sahabelerin zat-ı envat istemeleri, bazı sahabelerin benden sonra Raşid halifelerin sünnetine uygun ne anlama geliyor? Benden sonra Raşid halifelerin sünnetine uyun. Raşid halifeler yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu anhum ecmain ve sahabe bunda icma etmiştir. Ve bundan sonraki gelen ehli sünnet, selefi salihin de bunda icma etmiştir. Bunlar Raşid olan halifeler bunlardır. Dört büyük halife. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu anhum ecmain. Ve Resulullah aleyhisselam onların sünnetini, onların sünnetini, onların anlayışını, içtihadını, onların içtihadını, görüşünü kendi sünnetine denk kılmıştır. Bu hadisin manası budur. Yani Raşid halifelerin sünneti, Raşid halifelerin bir konuda içtihat etmesi, diğer sahabelerden farklı olarak kuvvet bakımından daha güçlü, daha kuvvetli. Resulullah aleyhisselam, Raşid halifelerin içtihatlarını, anlayışlarını kendi sünnetine denk kılmıştır bu hadisle. Ama tabii ki şu kaide şartıyla yine de bu az önce zikrettiğim kaide açısından bakacaksınız, çerçevesinden. Yani Ebu Bekir dahi olsa radıyallahu anh veya Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali herhangi birisi ya söylemiş olduğu içtihat veya fetva veya onun görüşü, anlayışı bir konuda, bir konudaki kitaba veya sünnete ters düşüyorsa tabii ki o zaman kitap ve sünnet onun önüne geçer. Veya sahabenin icmasına ters düşüyorsa, sahabenin icması onun önüne geçer. Yani Resulullah Aleyhisselam onların sünnetini kendi sünnetine denk kılmıştır. Ama kitaba ve sünnete ters düştüğü bir yerde veya sahabenin icmasına ters düştüğü bir yerde kitap, sünnet ve icma yine onun önüne geçer. Öncelikli olur. Ha eğer kitaba, sünnete ve icmaya ters düşmüyorsa o zaman bakılır. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh bir şey söylemiş, diğer bir sahabe bir şey söylemiş, ihtilaf etmişler. O zaman kitaba ve sünnete, icmaya ve selefin anlayışına göre o ihtilaf yine çözülür. Bu yanlış anlayışlar, fehimler selefin fehmine uymanın doğru olmadığını göstermez mi? Bu yanlış anlayışlar, fehimler selefin fehmine uymanın doğru olmadığını göstermez mi? Hayır, yani selefin fehmine uymak işte bu kaideler, bu anlatmış olduğum kaideler çerçevesindedir. Yani kalkıp da mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ın temettü haçını yasaklamasını diyelim. Resulullah aleyhisselam Ebu Bekir'in içtihadını, anlayışını kendi sünnetine denk kılmıştır. Evet, ama bu ne zaman? Yani kitaba, sünnete, icmaya veya başka bir sahabeye muhalefet etmediği zaman. Ha başka bir, yani kitaba, sünnete ve icmaya terse asıl olan kitap, sünnet ve icma olur. Ama eğer başka bir sahabeye terse o zaman bakılır. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh diyor temettü haccı yoktur. İbn Abbas diyor vardır. O zaman kitaba, sünnete, icmaya, selefin anlayışına dönülür, bakılır hangisi doğru diye. Yani zikrettiğim bu kaideler çerçevesinde olay çözümlenir. Yani benim bildiğim bu, ilim ehlinden işitip de anladığımız bu. Yani bu olay daha geniş akademik bir şekilde yani ele alınır. Belki inşallah alırız. Bu hemen şu anda benim bildiğim bu şekilde zikreteyim. Nisa 115 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Her kim peygambere ters düşerse, peygambere muhalefet ederse, yani sünnetine مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Hidayet ona beyan olunduktan sonra, yani Kur'an, İslam, hak, yani hak, Kur'an ona Resul tarafından beyan edildikten sonra o hakka ve Resul'ün sünnetine ters düşerse وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ ve müminlerin yolundan ayrılırsa, yani müminlerin, selefi salihinin icmasından ve anlayışından ayrılırsa, onu gittiği yolda tek başına bırakırız. Ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir, gidiş yeridir. Orada selefin menhecinin Resul'e iman etmeleri, itiraz etmemeleri anlamında mı? Orada selefin Resul'e muhalefet etmemeli, Resul'e ters düşmeli, yani sünnete. Yettebi'ye gayra sebilil mu'minin. Şimdi burada bu ayet-i kerimede selefin icması ve anlayışı icma görüş birliğidir. Yani bir asırdaki muteber alimlerin bir konu üzerinde aynı görüşe ulaşmaları, bu mesele böyledir demeleri. O alimlerden içerisinden bir iki tanesinin de muhalefet etmiş olması, bir tanesinin muhalefet etmiş olması icmayı bozmuyor diyor ilim ehli. Yani işlerinden bir veya iki tanesi de eğer bu icmaya muhalefet etmişse bu muhalefet muteber sayılmıyor. Mesela diyelim 100 kişi var bir asırda, bir dönemde, bir asırda İlim ehli, muteber, yani ehli sünnet akideleri, menheçleri düzgün, ehli sünnet çizgisi üzerinde ve bunlar bir konuda oy birliktiler, içlerinden bir tanesi muhalefet etti. Sayı olan, tercih edilen görüşe göre o bir kişinin muhalefeti zarar vermiyor o icmaya. Ve icma vuku buldu. Bütün alimler, hepsi veya bir tanesi hariç hepsi dediler ki bu mesele böyledir. Ve icma vuku buldu. İcma vuku bulduktan sonra mesele bitmiştir. Ondan sonra onların içlerinden bir tanesi icmaya ters düşmesi, bundan sonra icma vuku bulduktan sonra icmaya ters düşmek caiz değildir, haramdır. İnşallah ben bunu burada bırakayım. Ya şimdi icma, abi sen beni sürüklüyorsun yine. Yani büyük konulara hemen özet olarak birkaç kelime söyleyeyim dedim. Şimdi icma meselesi, selefin menheci meselesi, bunlar büyük konular. Bunlar ayrıyeten başka zaman konuşuruz inşallah. Selefin menheci, Resul'e iman etmeleri, itiraz etmemeleri anlamında mı? Şimdi Kur'an'a ve sünnete, yani Kur'an'a ve sünnete ters düşmemek asıldır. Yalnız selefin icmasının, kitap ve sünnet karşısında selefin icmasının ne kadar kuvvetli olduğu, müminlerin yolu derken Allah Teala orada selefin icmasının ne kadar kuvvetli olduğunu gündeme getiriyor. Yani mesela öyle bir mesele alın, o konu hakkında hadis var fakat ümmet icma etmiş, o hadisin hilafına amel edilecek diye ve icma vuku bulmuş mesela. O zaman icma, orada icmaya uyulur. Benim bildiğim ilim ehlinden, alimlerden sahih olan, doğru olan kabul budur. Mesela içki içen kişinin dördüncüde öldürülmesi meselesi. Bunu misal olarak veriyorlar ilim ehli. Benim bildiğim bu konuda doğru olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen hadiste diyor, dördüncü defada içki içen, yani üç kere had cezası uygulanır, dördüncüsüne öldürülür diyor. Fakat Resulullah Aleyhisselam bizzat kendisi bunu uygulamamıştır. Bu bir. Kimseyi dördüncü veya beşinci defada içki içi öldürmemiştir Resulullah Aleyhisselam. Ondan sonraki raşid halifeler Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum ecmain hiçbirisinden bunu uyguladığı bilinmiyor. ve İslam toplumunda mutlaka bu olmuştur, yani bu vakıa olarak olmuştur mutlaka. Nitekim örnekleri de var sanırım. Sahabelerden birisi Resulullah Aleyhisselam onu defalarca dövdürdüğü içki içtiğinden dolayı, ama o Allah ve Resulünü seviyor onun hakkında dediği ve onu öldürtmedi. Ve ondan sonra gelen, yani sahabe ve selef bunda icma etmiş. Yani bu hadisten amel edilmeyeceğine dair. Ve benim bildiğim sahih olan, raci olan görüşe göre alimlerin söylediği burada asıl olan icmadır. Yani Tirmizi'de gelen hadiste Peygamber Aleyhisselam dördüncü defada öldürülür diyor. Fakat ümmet öldürülmeyeceğine, bu hadisin tatbik edilmeyeceğine icma etmiştir. Alimler diyorlar ki mutlaka bunu ya nesheden, ya nesheden ya da bu hadisin uygulanmamasına sebep olan başka bir hüccet var ortada. Başka bir hüccet var. Ama o hüccet Selefi Salihin tarafından bilinmiş, ama o hüccet lafız olarak bize ulaşmamış. Ama Selefi Salihin o hücceti bilmiş ve anlamış ve bu kaideyi uygulamış ve bu hususta icma etmiş. Böyle diyorlar. Mutlaka orada ya o hadisi nesh eden bir şey var ya da başka bir delil var. Mutlaka orada başka bir şey var. Lafzen o delil bize ulaşma. Allah Teala dinini korumayı vaat etmiştir, öyle değil mi? Ve Allah Teala dinini korumuştur. Bu da Allah Teala'nın dinini koruma yollarından bir tanesi. O hadis şayet nesh olunmuşsa, o nesh eden hadis lafız olarak belki bize ulaşmadı ama selefin icması ve anlayışıyla bize ulaştı. Ve ayet-i kerimede de ifade edilen o müminlerin yolundan ayrılırsa demek bu demek işte. Yani selefin icmasının, anlayışının kuvveti, takati burada söz konusu. Kitap, sünnet, tabii ki kitaba ve sünnete ters düşmeme ama kitabı ve sünneti selefi salihin icmasına ve anlayışına göre anlama. Allah Teala bunu emrediyor bize ayet-i kerimede. Yani burada icma ile sünneti iptal söz konusu değil, bu değil. Tabii ki eğer böyle bir şey olsa olmaz. Tabii ki kitap ve sünnet icmadan üstündür. Ama bu değil. İcma ile veya bir sahabenin kavliyle kitabı ve sünneti iptal etme söz konusu değil. Bunu böyle tevil ediyorlar. Böyle izah ediyorlar. Mutlaka selef, yani çünkü neden Peygamber Efendimiz benim ümmetim dalalet üzerine icma etmez. Benim ümmetim sapıklık üzerine, yanlış, hak olmayan, batıl olan bir şey üzerine icma. Neden ümmet o zaman icma etmiş? Dördüncü defada içki içenin öldürülmeyeceğine dair. Ümmet niye icma etmiş? Peygamber Efendimiz diyor, benim ümmetim sapıklık üzerine, yanlış olan, batıl, hak olmayan bir şeyin üzerine icma etmez. Neden ümmet o zaman icma etmiş? Dördüncü defada içki içenin öldürülmeyeceğine ve bunu tatbik eden yok. Resulullah da tatbik etmemiş. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmain de sahabeden de tatbik eden, sonraki asırlardan da tatbik eden bilinmiyor. Benim bildiğim bunu tatbik eden edilmemiş, yok. Onun için bu şekilde. Yani benim böyle haddimi aşarak veya boyumu aşarak konuşuyorum ama ilim ehlinden, Rabbani alimlerden işittiğimiz yani ilim bu. Yani inşallah gerekirse bunu ileride akademik daha düzgün bir şekilde ders var inşallah. Burada bırakıyorum abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meratibi icma nedir? Abi sen beni bırakmayacaksın. Biz gene ikindi akşama kadar böyle konuşuyoruz. Sukuti, icma sukuti nedir? İcma sukuti, mesela ilim ehli şunu diyor. Az önce söyledim ya. Bir sahabe mesela bir şey söylüyor, bir sahabe veya bazı sahabeler bir şey söylüyorlar, diğer sahabelerden ona muhalefet eden bilinmiyor. Bir tane başka bir sahabe kalkıp da ya yanlış yaptın, Allah'tan kork, bu böyle değil, böyledir demiyor. Buna icma-i sukuti diyorlar. Yani sahabenin sükut etmesi şeklindeki icma. Çünkü Allah Teala dinini koruyacak değil mi? Eğer o batıl olsaydı mutlaka Allah Teala birilerini sebep kılacak, hakkı beyan etti. Ha buna icma-i sukuti deniyor. Yani sahabeler susmak suretiyle ve ona muhalefet etmek suretiyle, muhalefet eden bilinmemek suretiyle bu icma diyorlar bunun için. Yani bir sahabe veya bazı sahabeler bir şey söylüyor mesela ve diğer sahabelerden buna kimse itiraz etmiyor. Veya mesela diyelim Ebu Bekir veya Ömer hutbede bir şey söylüyor. Bütün sahabeler orada mesela dinliyorlar ve birisi de kalkıp ya sen yanlış söyledin, böyle değildir demiyorlar mesela. O zaman sukuti demek susma. Susma icması. Susma sessizlik, sakinlik icması. Yani itiraz eden olmadığı için bu şekilde sessiz bir icma meydana gelmiş oluyor. Meratibi icma. Abi mevzu geniş. İnşallah burada bırakalım. Rabbim diler bize yardım ederse inşallah yani icmayı o müstakil olarak ele alırız. İcma, sahabe kavli. Burada ben müsaade istiyorum. Bırakayım inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.